Úram Isten, mit tettünk? Ez a hét elég sűrű volt, minden részünknél nagyon hosszú volt, vagy volt benne egy kis extra dolog. Végig haladt itt a horda ezen a csatornán is, de hamar tovább álltak, és most a Marcinál zajlott le a háború. Gondoltam, hogy tegnap elég volt az internetből, és nem gondoltam igazából, csak próbáltam így átvezetni az adást. Nem tudom, mikor vettünk utoljára én újságot, csak néha ilyen táborokba, egy poénból vettünk néha. Megláttam, hogy az van leírva, hogy Norbit padlóra küldte a botrány. Tartsunk ma egy story lapszemlét. Jó, hát ilyen se volt még itt. Mondtam, egy kicsit most meneküljünk az internet világából, és nézzük meg, hogy mit tartogat számunkra az offline média. Hát, ha újra megtetszik az internetes világ. Norbi nyilatkozik. Bár elolvastam az interjút, és hát igen, szegény Norbit egy kicsit amúgy, kicsit az is sajnálom. Az, hogy már gyalázták a gyermekeim, meg a felesége halálát kívánták, ez nem tudom ki ír ilyet. Ilyen trollok akkor is vannak, amikor épp nincs balhé, szóval. Embert így még nem hurcoltak meg. Na jó, talán Gyurcsányt az összedi beszédéért. Ez jó hasonlat. Azzal én is egyetértek, hogy az elhízás az egy súlyos népbetegség, de azt már kifejtettem abban a videómban. Volt egy érdekes mondata, elege lett ebből az egészből, megértem amúgy. Mindenki beszállt ebbe a Norbi vonatba. Én nem akarok többé abban a világban celeb lenni, ahol teljesítmény nélküli sztároskák, megmondó emberek meghiszik magukat. Én itt éreztem egy kis iróniát. Alapból a celeb az pontosan az, hogy teljesítmény nélküli sztár, ez szinoníma a kettő, de az, hogy ő nem akar olyan világba élni, ahol híres emberek, megmondó embereknek hiszik magukat. Norbi, ebben azért csak érezzük mi is az iróniát, nem? Pénzemből adtak enni a gyereküknek, most belém rúgnak. Hát ez is ez a ilyen szocialista hozzáállás, hogy akitől a pénzed van, arra nem lehet semmi rosszat mondani. Ezzel se értek egyet. Olyanok is megforgatták bennem a kést, akik belőlem éltek. Biztos van ember, aki csak így azért szállt be, mert épp divat volt, és amúgy jóba volt a Norbival, de azt mondja, hogy figyelj Norbi, ez biznisz. Úgyhogy nem gond, ha most én is belédrúgok párat. El tudom képzelni, hogy voltak ilyenek is. Több ilyen pletyka magazin van, és nem tudom, hogy a piac hogy tud ennyit eltartani. És nem tudom, hogy ezt le fogom ellenőrizni. Azt mondja, ezekről a netes fotókról beszéltek az elmúlt héten. Most ez nem tudom, mit jelent, hogy keresett 3 netes fotót az elmúlt hétről, vagy tényleg ezekről nagyon sokan beszéltek. Csak ez ilyen, egy kicsit ilyen boomeresnek tűnik. 10 000 kedvelést kapott, 17 hozzászólása van ennek a képnek. Úgyhogy sajnos erről nem beszéltek annyira az interneten. 5 000 lájkja sincsenek a képnek, 26 hozzászólás. Itt ezt átverve érzem magam a Story magazinban. Nem nagyon beszélt ezekről a képekről az internet. Ja, úgyhogy inkább arról akartam beszélni, hogyha már itt van egy ilyen rendes magazin, miközben lapozgatjuk. Nem tudom, hogy a Story, meg Blik, meg ezeken nevelkedett-e Magyarország, vagy az, amilyen volt Magyarország, ahhoz igazodott ez a Story, meg ezek a magazinok. Érdekes, hogy alakul át ez az internet korában, ez a celeb kultúra. Akiket követünk, azoknak már nincs szüksége arra, hogy a Blikbe szerepeljenek, mert mindenkinek megvan a saját Instagram oldala, a saját Facebook oldala, a saját YouTube csatornája, úgyhogy mindent ott megtudunk róluk. Úgyhogy nem tudom, úgyhogy azt, aki ilyeneket néz, az biztosan olyan nyugdíjasok, vagy idősebbek, akik mi történik egy ilyen Story szerkesztőségében, hogy figyeljetek, mi a geciről legyen most adásunk. Nyilván youtuberekről nem, mert a nyugdíjasoknak szól, szóval akkor olyanok kellenek, akik a tévében vannak. És akkor azt mondják, hogy na itt van, nem tudom, ezeknek a celebeknek megvan a száma. Följük, hogy van-e valami sztorid, adunk 100 000-et, gyere, elmenjünk pár fotót, csináljunk és egy gyors interjút. Apám lábát amputálták, erről lehet egy 2 oldalas cikk. Fördőzzé. Lassan megérik bennem az apaság gondolata. Ez egy 2 oldalas cikk. Péntekenként már nem dolgozik. És a nagy kérdés, hogy le lehet nézni az nyugdíjasokat, le lehet nézni, amiért ezeket olvasgatják, hogy a fördőzzé már nem dolgozik péntekenként, és lassan apuka akar lenni, de vajon mennyivel jobb naponta 1 órát az Instagramot pörgetni, és ezeket a cikkeket gyakorlatilag sztorikban és képekben megélni. Ez a nap kérdése! Ez az, csak eljött! Csak eljött a sziklát, az előtt szenvedtem. Annyiban más, hogy gondolom, ott megválogathat, hogy kiket követ. Látom, mennyi követője van egy-két celebnek, úgyhogy sokan azért nem válogatják meg túlságosan. Gyakorlatilag az Instagram az a mindenki személyes sztori magazinja manapság, nem? Micsoda! Kezdek rájönni, lebuktatok, gecik. De igen, ez a sztori, ez gyakorlatilag a Instagram sztoria az öregeknek. És most egy kicsit elbizonytalanodtam, hogy ez tényleg akkor a szennyi az újság, vagy legalább cikkek formájában olvashatod el, bár nem te válogatod meg, hogy kiről. Itt ez gyakorlatilag tényleg az Instagram, meg lehet nézni, hogy emberek hol nyaraltak. Baliban, amúgy kíváncsiak, milyen esküvő az olyan, amire elhívják a fotósokat. Hogy ilyenkor egy celeb pár, amikor esküvőt tervez, bassz meg, de drága lesz ez is. De figyelj, azt eljön a sztori fotósa, vagy a blikké, akkor adnak érte 300 000-et, úgyhogy annyival is előrébb vagyunk. Most ez viccesnek tűnik, de valószínűleg így történik. Minden fotó van a... Vagy pedig ott volt egy fotós, és utólag megvették. Fotók, olajos piroska. Olajos piroska. Jó, akkor ezt megtudtam egy másodpercnyi internetes nyomozás után, hogy nem. Nem a fotóikat adták el, hanem konkrétan meg lett hívva a sztori fotósa az esküvőjükre. Nője, égjen a zsír, ja, itt bezzeg égjen, de Norbit még megdobáltuk érte. Látod, itt egy cikk. Előbb még a Norbinak magyarázkodnia kellett, itt meg azt mondják, hogy Magyarországon a felnőttek 30%-a elhízott, 30%-a pedig túlsúlyos. Szóval a nézőim közül nagyobb esély van, hogy te elhízott vagy, mint hogy nem. Csak mondom. Itt van alvászavar. Na, ez egy rendes cikk, de ez csak a nőknek szól. Ez a sztori női extra, akkor bocs, megyek is tovább. Horoszkóp csak a nőknek szól? Oké, köszi. Akkor majd nem tudom meg, mi lesz velem. Jó, mindegy. Akkor majd megveszem a férfi verziót. Egy tányér boldogság. A legzsírosabb kolbászos lencseleves recept. Kettő oldala lelette meg az elhízásról nyavajogtunk, és utána itt egy cukorreklám. És aztán a cukorreklám után újra itt van egy edzésterv. Amúgy ebben még mindig nincs annyi promóció, mint ezekben a női magazinokban szokott, meg Lamour, meg ezekben, mert azoknak tényleg a több mint fele promóció, nagyon durva. Kántor a híres nyomozókutya, itt valami rendes cikk van, őrület. Kolléga úrupont, jó, nem is érdekel. Már nem titkolják ki a párjuk. Újra foglalt a szívük. Aurélióról is van cikk, egy fontos ügy, amely társadalmi érdek. Lehet, hogy ez egy tényleg egy cikk, ami nem szponzorált, de le. Reklám célokat nem szolgálja tájékoztatás a Philip Morris Magyarország hozzájárulásával. Ez egy érdekes dolog, hogy egy cigi gyár itt a dohányzás ellen ágál. Ez miért jó neki? Valamit simlis ebbe. Tatár Csilla beszél arról, hogy terhes. Gyógyszerreklám, tévéreklám, hát igen, az ilyen nyugdíjasoknak holó. Azt akartam megnézni, hogy mennyiben más a celebekkel való viszonya ma egy fiatalnak, mint egy nyugdíjasnak, aki sztori magazint olvas. De rájöttem, hogy nem sokkal másabb, csak máshonnan szedi a forrásait. És de gondolkoztam, hogy miért fontos tudnunk mindent ezekről a sztárokról, de közben, hogyha van egy ember, akit nagyon kedvelek mondjuk YouTube-on, akkor lehet, hogy én is szívesen bekövettem Instagramon. Amúgy a magyar YouTube-on még néha Instagramon se kell követni az embereket, mert egyes emberek, ugyanúgy, mint ezek a celebek, a magyar YouTube-on is abból élnek, hogy ők híresek, és nézed, hogy elment helyekre, vagy kihívásokat csinált, vagy valami. Szóval igazából semmi tartalmat nem adott, gyakorlatilag csak nézed, hogy mi van vele. Nem csak az Instagram ilyen, hanem a magyar YouTube-nak egy jelentős része is, gyakorlatilag egy sztori magazin. Gondoltam, hogy majd ilyen rossz már jön, így megnézzük ezt a sztori magazint, hogy mi lesz, hú, celebek meg minden, aztán de rájöttem, hogy celebvilág az nem vészel, csak átalakul. Még hamarabb tudod, hol nyaraltak, több képet is látsz róla, még hamarabb tudod, ha valami bejelentésük van. Ha gyerekük van, azt általában hallgatni fogod évekig, mert utána abból lesz a tartalmuk nagy része, hogy babás cuccokat reklámoznak. Feltételezem, hogy ezt a sztori magazint nem is olvasod végig, de ami érdekel, azt megnézed, az egy óra. Szerintem hetente. És szerintem egy órát tölt minden fiatal az Instagramon naponta. Vagy fél órát biztos. Úgyhogy nem biztos, hogy a sztori magazin az rosszabb. Lehet itt nyuggerezni mindenkire, hogy ők a sztori magazint olvassák meg minden, de nem vagyok benne biztos, hogy amit manapság megy, az bármivel, hát hogy mondjam, magasztosabb. Az, hogy miben jobb vagy rosszabb ez, nem most fogjuk leszűrni, de mindenképp érdemes ezt tovább gondolni, úgyhogy írjátok meg, hogy szerintetek miben alakult át a celeb kultúra. Fú, mondjuk a celeb meg a kultúra szó egymás után az elég necces. Jobb az új celeb kultúra, vagy ez volt jobb, vagy mindkettő egyformán szar, csak egyszerűen platformás. Amikor pörgetjük az Instagramot, nézzük, hogy ki mit csinál. Tudod, amikor már mikor kilépsz az Instagramból, nem emlékezel, hogy mi történt. Egy dolog, egy képet nem tudnál visszaidézni. Már ott szólt az Instagram, hogy már láttad ezeket a képeket, de azért pörgeted. Megnézed az Instastorikat, olyan gyorsan, hogy fel se lehet fogni, csak hogy teljen vagy az idő. Tényleg úgy gondolod, hogy magasztosabb, mint egy sztori magazint végigolvasni? Máskor a buszon meglátok egy nyugdíjas, egy sztori magazint olvasgat, akkor gondolkozzatok el. Ti se vagytok semmivel se jobbak. Semmivel se vagytok jobbak. Na, elidjetek! Mindenki húzzon el, péntek van, menjetek bulizni, én meg itt ülhetek éjfélig és vághatom a 6 lépés részt. Most kéne bepromózni, hogy nekem is van Instagram oldalam, de nem fogom. De hogyha minden jól megy, a hétvégén még találkozunk a 6 lépés csatornán, és írjátok meg, hogyha valami atom érdekes hír vagy videó van, és akkor jövő héten azzal kezdünk. Mindenkinek jó hétvégét! Ez volt a Fókusz csoport. Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. Let them boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always yelling time out.